România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Cu Moise Guran și cu domnul Cristian Tudor Popescu și cu dumneavoastră ascultătorii noștri. Bună ziua și bine v-am găsit la o ediție specială, o ediție pe care trebuie să facem, că asta facem noi aici, discutăm cele mai importante frământări ale societății. Bună ziua, domnule Popescu. Bună ziua, după o absență destul de îndelungată. De asta vară, studiourile Europa FM, n-am mai fost pe aici. Mă bucur. Probabil că m-au și uitat ascultătorii Europenii FM. Mă îndoiesc că v-au uitat cineva. De atunci și până acum. Ce-am trăit noi, domnule, cum ziceam mai devreme? Cum ar zice, mă rog, ce-am trăit noi, domnule? Ce s-a întâmplat în aceste două săptămâni și un weekend în societatea noastră? La o astfel de întrebare, ce am trăit, eu nu pot să răspund în numele oamenilor, a societății, nu pot să răspund decât în numele meu. General, răspundeți doar în numele dumneavoastră și lumea ar vrea să știe ce credeți. Eu pot să spun ce am simțit. Așa. În aceste două săptămâni am trăit acel sentiment de umilință, neputință și furie din ultimii ani ai lui Ceaușescu. Pentru că a fi prostit în față 24 de ore din 24, cum era pe vremea lui Ceaușescu, când ți se spunea, ți-e frig? Zici că ți-e frig? Nu, domnule, de fapt ți-e cald. 18 grade, e bine, am și eu aici. Și acum cine va prostit? Domnul Dragnea și echipa sa. Așa. Toți cei care au apărut să-mi povestească despre ce. Asta este o mare performanță, să zic, în istoria PSD-ului. Au mai fost astfel de bombasme din astea, pornind totuși de la ceva. Au avut o bază reală, cât de cât, de-a lungul timpului. Diversele campanii. Eu știu, de pildă, mi-amintesc Năstase. Năstase a avut marota anticipatelor la un moment dat. Vă mai amintiți? Vag. Vă spun eu că țin minte bine cum a fost treaba. Deci Năstase spunea, domnule, dacă nu facem în 2003, dacă nu facem alegeri anticipate, domne, se duce dărâpă România, domne. Prima marotă și cea mai puternică, sau cea mai subzistentă, dacă pot să zic așa, este cea cu nu ne vindem țara, de la începutul anilor 90. Evident, evident. Anii 90, după aceea Iliescu, vin moșierii, vin ungurii. Au fost multe de felul ăsta. Bazate pe niște spaime plantate. Da, dar avea o bază reală. Avea o bază reală. În cazul de față, deci ungurii și moșierii, da, există. Ungurii există, moșierii au existat, mai sunt. Încă în vârstă, dar mai sunt. Ca pericole erau augmentate, ca și repulsia heterosexuală, nu știu, în fața unui act homosexual, sau cum era aia, cu ce îi spui copilului tău dacă vezi doi homosexuali pe stradă că se pupă. Da, domne, dar în cazul de față nu exista nici o umbră, nici un bit de realitate în toată povestea asta. De ce? Pentru că în România căsătoriile între persoane de același sex sunt interzise de codul civil și de Constituție, da, prin deciziile Curții Constituționale, și ideea că ar putea un partid să câștige majoritatea în Parlament și să schimbe codul civil pe ideea căsătoriilor între persoane de același sex și adopție după aceea de copii, da, asta este mai mult decât science fiction, mai mult decât fantasmagorie. E o tâmpenie. E o tâmpenie juridică, dar vreau încă în următorii 20 de ani, nu fac mai, în 20 de ani, în România nu se vor putea câștiga alegerile cu așa ceva, cu căsătorie între persoane de același sex, cât uihău. Foarte probabil, pentru legalizarea căsătorilor gay, ar fi nevoie de un alt referendum, sau probabil de modificarea Constituției. Dar hai să vă întreb eu pe dumneavoastră altceva. Pentru că în această campanie s-a pus și asta, domnule, să, pentru viitor, să-i protejăm pe copiii noștri împotriva unor politicieni care la un moment dat ar putea ei să schimbe. Dacă într-un viitor copiii noștri ar decide, nu știu, poate chiar asta, legalizarea căsătoriilor gay. Da. Noi astăzi ar trebui să păzim tradițiile împotriva ceea ce ei vor dori peste 20-30 de ani? Sau, din contră, ar trebui să avem încredere în ei că ei vor decide ce e bine pentru ei atunci? Bineînțeles că ar trebui să avem încredere în ei, nu numai în asta. În multe alte lucruri. Unul dintre aspectele de comportament cele mai nocive ale părinților în raport cu copiii este să judece ei, părinții, în locul copiilor pentru niște lucruri care se vor întâmpla peste niște ani în viața lor. Nu? Trebuie să-i lași. În momentul ăla lumea va fi alta, o lume cu care tu, părinte, vei avea foarte mică tangență în momentul ăla, probabil că nici nu o să mai înțelegi în bună măsură. Deci cum poți tu să-i... cum putem noi acum să hotărâm în locul copiilor noștri? Este un lucru atât de rău. Hotărârile pe care părinții le au pe termen lung... Nu, asta înseamnă tradiții? Nu! Dar ce înseamnă tradiții? Tradiție, ăsta e un cuvânt dificil. E bine să-l discutăm, dacă vreți. Tradiție înseamnă ceva ce se schimbă greu. Da? La fel ca și Constituția. Dar se schimbă, da? Da. La fel ca și Constituția, tradiția este o Constituție populară, dacă vreți. Ok. Da? Ea se schimbă, dar greu. Asta e deosebirea. Pentru că, dacă ne gândim de-a lungul vremii, tradiție, la 1780, așa, se dădeau niște ucazuri ale domnului în care se specifica că bărbatul, omul are voie să-și bată muierea, dar să nu-i dea în cap și să nu o omoare. Și aia era lege, adică decret lege. Domnule, o bază, dar asta era tradiția. Găsim și în Paltagu relația dintre Nechifor și Vitoria. Din când în când îi mai aplica câte o bătaie, exact. Dar mai rar câte o bătaie de aceea. De aceea. Cu moartea. Da, okay. Dar știți cum se mai numea chestia asta? Popular așa, când bărbatul își bătea nevasta și întreba, ce faci, domnule? Și ăsta spunea, îmi scarpin coasta. Da. Că e coasta, nu, dragul. Din coasta lui. Nu. Ah. E femeia, e din coasta lui Adam. Credeam că vă gândiți că fiecare răspundea, femeie are o coastă de drag. Are coastă de drag. Așa. Asta e Dănilă Prepeleac. Da. Dar omul își scărpina coasta, așa răspundea. Hai și să... astea-s tradiții, nu? Parcă au mai dispărut. Ziceți. Nu de tot. Păi, asta e o mare întrebare. Da. Uite, ați face un referendum pe tema asta, domnule, să ne batem nevestele sau nu? Să o ardem așa tradiționalist, că știți, nu toate familiile bărbatul are 100 de chile ca mine. Mai sunt și familii în care doamna are 100. Da, sigur, da. Și să fim așa, să nu facem, nu, diferență de sex. Zicem, domnule, hai, care e mai tare, ăla decide. Păi domnul Dragnea se temea, că a zis la un moment dat, domnule, sunt situații în care se căsătorește om cu animal, domnule. Da. Să n-ajungem acolo. Păi noi am ajuns. În multe situații, oamenii sunt căsătoriți cu animale. E adevărat, bipede. Mm. Știți? Animale care... Sunteți siguri că acest tip... Dumneavoastră aveți un discurs foarte puternic și uneori cam radical. Mi-e teamă că în perioada asta de 2 săptămâni, de exemplu, dumneavoastră ați spus la un moment dat, cum ați zis, nu sunt idiot să mă duc la vot. Așa ați spus? Mi-amintesc bine? Da, am spus, nu mă duc la vot pentru că nu sunt așa. Idiot. N-am spus că cei care se duc la vot sunt idioți. Asta este chestiune de logică formală, elementară. Nu știu N-am de spus. Elementară. Toți cei care vă duceți la vot sunteți idioți. Nici vorbă de așa ceva. Nici nu cred lucrul ăsta. Nici nu cred, domnule Guran. Au fost printre cei care au mers la vot și oameni care refuză să gândească cu capul lor, care au luat aceste prefabricate din aer care li s-au aruncat, le-au înghițit și s-au dus acolo. Dar sunt și niște oameni care s-au dus la vot și totuși s-au dus gândindu-se, având niște argumente pentru a se duce la vot. Nu s-au dus ca niște nătărăi manipulați. Au fost și astfel de oameni pentru care eu am tot respectul. Dacă sunt în stare să-mi aducă niște argumente în acest sens, e în regulă. Păi, acum, noastră, o dați cotită, ca să zic așa. Sigur că într-un raport cu propriul dumneavoastră sistem de referință, asta spuneți. Eu dacă m-aș fi dus la vot, eu aș fi fost idiot, că eu sunt Popescu și am alt sistem de referință. Alții, raportându-se la propriile sisteme de referință, puteau să se ducă sau nu. Nu, vedeți? Hai să facem logic atunci, domnule Guran. Eu am spus că nu sunt idiot, adică nu mă încadrez într-o anumită categorie dintre cei care nu au fost la vot. Ok. La vot sunt mai multe categorii de inși care nu au fost la vot. Unii nu s-au dus pentru că aveau altă treabă, pur și simplu. Și ăștia cum erau? Păi nu contează cum erau. Sunt curios, pentru că avem 13,5 milioane care nu s-au dus și aici să câștigi pe boicotul general și pe trendul de boicot nu al societății. Nu e vorba niciun boicot. Așa. Nu boicotul i-a făcut pe atâtea milioane de oameni să nu meargă la vot. Dar? Boicotul a luat și el acolo, nu știu, câteva sute de mii. Probabil peste un milion, dar... Mă rog, peste un milion treacă de la mine. Ideea e că regulă. Nu se valida nici dacă dar nu era boicot. Dar nu da. Boicotul. Boicotul făcut de, eu știu, de adepții LGBT sau de anti-PSD sau de... Nu, domne, masa principală de cetățeni care n-au venit la vot, pur și simplu n-au fost interesați de această... poveste, de bombasmul ăsta. Ce să caut eu acolo? Ce mă interesează pe mine, domnule? Eu sunt căsătorit, sunt cu Leana, n-am nicio treabă, nu mă deranjează nimeni, ce ai urea la asta? Pe și copiii? Pe unii au pus botul, ca să mă exprim academic, la chestiuni din astea bune pentru maimuțe antropoide. Adică vin, năvălesc hoardele de homosexuali și vă iau copii. Pentru că există o confuzie pe care am constatat-o la această emisiune, vorbind cu ascultătorii noștri, care eu cred că sunt mult peste media națională, și am constatat asta. În multe cazuri, oamenii confundă homosexualitatea cu pedofilia. Fac această confuzie gravă. Adică ei cred că toți homosexualii sunt pedofili, de exemplu. Da, da, mulți dintre ei cred asta, ceea ce e, într-adevăr, o gravă confuzie. Pedofilia este pedepsită prin lege și în general... Și nu e homosexuală neapărat, e și heterosexuală. Nu, e și heterosexuală, bineînțeles, și are acea componentă fundamentală pe care oamenii ar trebui să o înțeleagă, și anume a consimțământului, a acceptării actului, care în cazul pedofiliei, ca și în cazul violului, ca și în cazul zoofiliei, lipsește. Da. Pentru că partenerul nu... N-are discernământ, nu se pune problema să accepte sau nu asta. Ceea ce nu se întâmplă în cazul homosexualității adulte, conștiente, unde există accept de ambele părți. Dar am și eu dam blaua cu logica. Da. Știți? Să nu rămână că am lăsat-o. Deci, când am spus nu mă duc la vot pentru că nu sunt idiot, eu am ales o categorie dintre cei care se duc la vot. Se vor duce, că atunci nu se duseseră. Și o categorie sunt idioții. Definiți-o mai clar un pic. Adică, care dintre cei care s-au dus la vot au fost idioți? Insist asupra acestui lucru. Cei care au crezut că le vor lua începând de luni, acum că a picat referendumul, luni dimineață să năpustesc homosexualii să le ia copiii, vor fi căsătoriile homosexuale vor fi validate, o să vedem pe străzi hoarde de homosexuali care fac sex și noi nu ne vom putea opune și, în general, biserica se va desființa. Și așa mai departe. Ăștia sunt niște idioți. Cel mai des. Deci, încă o dată, eu m-am identificat, am spus așa, nu mă duc la vot pentru că nu sunt idiot. Deci cei care mai s-au erau dus... Și celelalte categorii așa. Care nu s-au dus la vot și cu care... Cei care s-au dus, deci să aleagă între, cum să zic eu, o interzicere pe termen lung a căsătoriei gay și cei care nu, ăștia nu sunt idioți. Înțeleg bine? Nu, domnule. Uite, vă dau un exemplu de argument, în sensul ăsta. Te poți duce la vot spunând asta. Domnule, căsătoria a fost inventată de heterosexuali. Ok. Pe ăsta l-ați dat acum niște ani de zile, argumentul ăsta, și ați completat atunci să lăsăm heterosexualilor ce au inventat ei. E brandul lor. Așa. E brandul lor. Eu nu pot să iau brandul Europa FM. Așa. Că nu e al meu. Căsătoria FM, da. Este FM, adică femeie mascul. Aha. FM, asta vreau să spun. Deci, așa, căsătoria FM este brandul FM al femeii și bărbatului. Lăsați-l acolo. Da? Dar acești oameni, de pildă, ar trebui să nu se opună parteneriatului civil. Nu știu dacă care se nu opun. E căsătorit. Păi eu cred că nu se opun. Nu se opun. Eu cred că nu se opun. Și aș vrea să rezulte din povestea asta două lucruri. Unu aș fi rezultat. Spre ușurarea mea și spre puțină fericire, dom'le, ne-am mai dres și noi puțin imaginea în ochii lumii, în ochii Europei, prin acest referendum. Adică nu suntem chiar troglodiți. Dacă s-a ajuns, vă dați seama ce situație politică, dacă s-a ajuns ca socialiștii lui Dăncilă și Dragnea ai PSD-ului să salute faptul că acest referendum a picat. Da. Pentru da? Că Dăncilă și ăștia de la PSD nu mai au foarte mult în comun cu păi mișcarea socialistă. Păi nu mai au nimic de pe acolo, da? Deci acest, un lucru bun că în ochii Europei ne-am mai reabilitat după menageria pe care am exportat-o la Strasbourg acum o săptămână, ne-am mai dres imaginea. Și doi, sper ca din asta să rezulte necesitatea parteneriatului civil, unei legi pentru parteneriat civil. Adică să fim omenoși, să înțelegem că homosexualii sunt oameni exact ca și noi și au aceleași drepturi ca și noi. Chestiunea aia cu sexul nu privește pe nimeni. Concubinajul se referă la toate formele de uniune din afara căsătoriei. Exact. Și heterosexuale și homosexuale, da? Și mai exact la drepturile pe care le au doi oameni care locuiesc și muncesc împreună. Exact. Dreptul exact. De a avea grijă unul de celălalt, da, în caz de nevoie. De dă reprezentare, dă moștenire, dă delegare, de responsabilitate. Niște drepturi, în special patrimoniale. Cele exact. Mai multe dintre ele sunt patrimoniale. Care adică sunt drepturile omului. De ce să le refuzăm acestor oameni? Ok. Haideți să luăm telefoane, că eu mi-am făcut damblă să vă chestionez eu așa pentru sufletul meu întâi, dar avem și ascultătorii Europa FM care vor dori să intre în legătură cu dumneavoastră. Păi sunt și eu curios că nu i-am mai auzit de mult. Nu i-ați auzit de mult. Haideți, sunați la 0372069599 ca să înțelegem și să înțelegem împreună ce am trăit în acest weekend. Mie mi se pare că am trăit o traumă, domnule Popescu, dacă îmi dați voie să vă spun așa. Nu mi se pare că am făcut un exercițiu util, deși sunt de acord cu dumneavoastră că, paradoxal, probabil, toată această traumă a scurtat, probabil, de la două decenii la un deceniu, timpul pe care îl mai are, probabil, de parcurs societatea noastră până a fi pregătită de a avea acest dialog, pe care de data asta nu l-am făcut. De-aia am insistat pe formularea cu idioții. Pentru că n-a existat o cale de dialog. Și noi am mai avut această dezbatere de multe ori în contradictoriu, și uneori și pe radio, alte ori pe aici, pe holuri, că e bine să păstrăm în general căi de dialog. Și în momentul în care asta i-a deranjat pe cei mai mulți, că nu, oamenii nu se mai ascultă unii pe alții. În dezbaterile în contradictoriu, care sunt până la urmă esența democrației, noi n-am avut o astfel de dezbatere acum. E foarte greu cu unii dintre susținătorii acestui referendum. Era foarte greu să ai o dezbatere, domnule Guran. Pentru că era vorba de spaime primare. Bineînțeles. Dar și acelea trebuie adresate. Da, trebuie adresate de cineva. Da, încerci, sigur. Bună ziua, Ovidiu. Bună ziua. Ce am trăit, Ovidiu? Multe. Multe am trăit. În primul rând vreau să spun că am fost la vot și am votat cu da. Majoritatea care au fost la vot și care îi cunosc au fost foarte deschiși la dialog, nu așa cum ați spus voi. Din păcate nu am văzut dialog, un dialog constructiv. Cam nici într-un canal de mass media, nici pe televiziune, nici pe radio. Au fost puține canale mass media unde au fost invitați cei din Coaliția pentru Familie singuri, iar în alte emisiuni unde au fost adversarii celor din Coaliția pentru Familie. Îi știm cu toții. Ceea ce am văzut, aș vrea să spun că marele câștigător al invalidării referendumului este, din păcate, pentru toată România, este Liviu Dragnea. Și o să vă spun și de ce. Pentru că prin neimplicarea lui totală, prin blatul care l-a făcut, în primul rând l-a făcut cu Bruxelles. Și astăzi se vede foarte bine cu amânarea care o primit-o. A fost un troc. Care? Ce a primit Dragnea de la Bruxelles? Ia spuneți-ne și nouă. spun. În primul rând a fost în felul următor. Fac referendumul, nu mobilizăm, nu se face vorumul, suntem ok, suntem în trend și mă lăsați să aprob legile justiției. Ovidiu, Ovidiu, iartă-mă, îți imaginezi că stă cineva de la Bruxelles de vorbă cu Dragnea pe vreun subiect în momentul de față? Pe subiectul acesta cu toții stau. Ok, e punctul e de vedere punctul al omului. De vedere. Așa. Deci dumneavoastră ziceți că în perioada următoare Dragnea o să-și dea legile justiției cu aprobarea Bruxellesului. Să știți că ele ele au fost și promulgate cele mai multe. Mai una singură pe care o să o promulge, că nu mai are de ales Iohannis. Deci care-i tema la care vă referiți dumneavoastră? Vă referiți la codul penal, la amnistie? Da, și amnistia, și legile justiției, va scăpa până la urmă și de dosarul care îl are cu fraudarea fondurilor europene, pentru că a pus la dispoziție... Se vor găsi modalități punctuale, cu siguranță. Păi, dumneavoastră faceți o prezumție care pentru mine e imposibilitate logică acum. Să dezincriminezi niște fapte pe legea română, am mai văzut. Dar să schimbe o legislație care e europeană, că asta înseamnă fraudă cu bani europeni, depășește puterea de înțelegere. Știți ce spuneți dumneavoastră, Ovidiu? Spuneți că oamenii care au refuzat să vină la acest referendum sau cei care au votat nu, s-au dus și au votat nu, nu ei sunt cei care au invalidat referendumul, ci Dragnea. Deci este victoria lui Dragnea, a neimplicării, cum ziceți dumneavoastră, a lui Dragnea. Adică... Uitați-vă care a fost rata de participare în județele tradiționale ale PSD-ului. Păi poate, poate în județele alea lumea s-a săturat de Dragnea, domnule, la asta v-ați gândit? Poate în județele alea sunt niște baroni care îl contestă pe Dragnea, n-ați văzut și dăștia? Dacă Dragnea avea de câștigat, așa cum s-a spus, cum s-a manipulat în presă, că întrebarea nu este corespunzătoare, că nu știu ce, cu siguranță s-ar fi mobilizat alegătorii din acele zone. Știm cu toții cum s-ar fi mobilizat. Da? La București, de pildă, Ovidiu, la București s-a înregistrat un scor unicat în 30 de ani, cel mai slab scor electoral la vreo alegere, unde e doamna Firea șefă a PSD-ului și pe Ilfov și pe București. Credeți că acolo a decis domnul Dragnea să nu vină lumea la vot? Nu doar Dragnea va fi mulțumit cu această amnistie care se preconizează. Dar cu toții suntem de acord. Problema este că interpretarea noastră vine după ce ieri, în timpul referendumului, coaliția asta pentru familie și-a dat seama ce țeapă a luat cu Dragnea și a făcut tot un soi de trolling. A făcut o conferință în care a anunțat Dragnea este cel care sabotează ca să scoată lumea anti-Dragnea la vot. Vă dați seama cât de... Și dumneavoastră, în capcana asta, a spicat Ovidiu? Nu doar Dragnea. Toate partidele au semnat acest protocol, mai puțin USR-ul cu Coaliția pentru Familie, care acum nu-l mai recunosc. Inclusiv de la PNL a ieșit Alina Gorghiu aseară să spună ea cât este de curată, dar ștampila și semnătura ei a fost pe actul de pe protocol. Și de care este concluzia? Deci după ce poporul practic, care de 3 ani de zile tot dă semnale că vrea altă clasă politică, inclusiv pentru astfel de acțiuni duplicitare, da, dubioase chiar, ale politicienilor, dumneavoastră interpretați că, la fel ca și Dragnea, că poporul e prost, dar n-a vrut Dragnea. Poporul a fost manipulat din nou, pentru că pentru Bruxelles este mult mai importantă promovarea agendei gender decât Dragnea. Dragnea este un nimeni la nivelul istoric și la Bruxelles. E punctul dumneavoastră de vedere. Dar dumneavoastră, Ovidiu, n-ați fost manipulat. Restul poporului a fost manipulat, dumneavoastră nu. Eu am știut foarte bine pentru ce votez, pentru că am rude afară, am fost afară, uitați-vă de procentul care s-a votat în diaspora, în special din Anglia. Procent din ce? Ce înseamnă procent din ce? Participanților. Sunt 120.000 de voturi, 120.000 de voturi în diaspora, cu 20.000 mai mulți decât la alegerile din, nu știu, 2016, dar la 3 milioane de oameni cel puțin în diaspora, asta înseamnă cât? 3%? La 10. Câte secții de votare au 3%, fost foarte mult. 3% și... Dar dumneavoastră îmi spuneți să mă uit la procentul din diaspora și eu nu înțeleg la ce... Mă uit, uite, și e 3% maxim. La numărul de participanți din diaspora față de altă dată. A fost manipularea că este referendumul lui Dragnea. Să înțeleg că și cei din diaspora au votat-o pentru Dragnea? Ei n-au știut ce votează? Ei nu cunosc care este realitatea implementării acestor teorii? E punctul dumneavoastră de vedere. Mie mi-e teamă că alea 6, aproape 7% cu nu au venit din diaspora. Da, nu știu dacă o să știm vreodată chestia asta. Probabil că o să o aflăm în momentul în care se dau rezultatele. Bună ziua, Tiberiu! Bună ziua! Vă ascultăm! În primul rând, aș vrea să-mi justific votul. De fapt, nevotul. De ce simțiți această nevoie, în primul rând? Pentru că, cum a zis și domnul Popescu, a fost un vot despre nimic. Nu, dar vă întrebam de ce simțiți nevoia să vă justificați. De fapt, în subtext, întrebarea mea era, vă simțiți vinovat de ceva? Nu, vreau să continui în continuare, să am un punct de plecare pentru ce o să vreau să discut în continuare. Vă rog. N-am votat pentru că nu a fost un vot despre nimic, în primul rând, și efectele care erau produse de acest vot nu existau. Era o problemă pe care societatea României nu o are. Ok. Următorul punct ar fi rezultatul. Aș vrea să discut un pic despre rezultatul acestui vot. Ce înțeleg eu și cred că orice clasă politică normală și decentă, prin absenteismul acesta, ar trebui să înțeleagă că agenda lor politică nu este în aceeași temă cu nevoile poporului. Da. Corect. Și, de exemplu, dumneavoastră... Așa, continuați, vă rog. Altă idee care reiese din tot acest referendum, eu văd în momentul de față și n-am apartenență politică și nu sunt nici un mare fan USR, dar văd în prima oară în ultimii 10 ani de zile sau poate chiar mai mult un partid care are o poziție corectă, USR-ul. Cred că a fost singurul partid care a în 10 ani ai spus Tiberiu? Mai mult de 10 ani, nu sunt foarte... Păi eu îți spun altceva. Acum... 3 ani, nu, mai 2 ani. Acum 2 ani, USR-ul se bătea dacă să susțină sau nu acest referendum. Domnul Nicușor Dan, atunci șef al USR, a propus să practice USR curluntrismul. Adică să nu ne pronunțăm nici pentru că pierdem voturi. Și domnul Nicușor Dan a pierdut el atunci conducerea partidului și abia... Formula de astăzi a USR a fost cea care și-a asumat acum o poziție clară în acest referendum. Deci nu e cu 10 ani. Păi da, dar... E o diferență aici. Da. Vreau să intervin puțin pentru că este o mică diferență. Siberiu. Referendumul n-a fost neapărat despre familia tradițională. Pentru că efectul nu exista, efectul referendumului. Una este când se discută în teorie că susținem familia tradițională și alta este când organizând un referendum despre nimic fără niciun efect. Orice rezultat ar avea. Ok. Nu cred că trebuie să mai dezbatem asta. Poziția USR-ului a fost foarte corectă și foarte clară. În timp ce PNL-ul s-a poziționat între PSD și USR, n-a știut exact ce vrea, s-a dat mai mult cu PSD-ul. PSD-ul și ALDE știm cu toții în ce direcție a mers. Ok. Deci să înțeleg că până la urmă neparticiparea dumneavoastră este totuși un vot politic. Neparticiparea tuturor cred că este un vot politic. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Cătălin. Nu e așa. Neparticiparea tuturor e un vot politic. E o întrebare grea asta. O frază fără niciun fel de acoperire. Întrebarea adevărată este câți din 13,5 milioane au înțeles că nemergând la vot, indiferent că era sau nu în agenda lor, asta înseamnă M steluță PSD. Deci neparticipare activă. Da. Bun. Asta e o întrebare pe care bănesc că nici noastră nu aveți răspuns. Adică aici avem nevoie de studii sociologice. Nu știu, trebuie să vedem. Da, nu știu. Sigur că da. Cătălin, bună ziua! Salut, Moise! Salut, domnul Cristian! Eu fac parte din aceștia cu steluță. Nu am putut să iau altă decizie pentru a mă prezenta sau a nu mă prezenta la vot, decât să absentez împotriva unui om care simt că nu-mi face cinste ca român. Adică v-ați fi dus la referendum în alte condiții, dar nu pentru că l-a organizat Dragnea? Că a fost implicat, nu știu, organizat, neorganizat, că a ieșit prea mult și am simțit că există posibilitatea ca el să aibă câștiguri colaterale și aici nu mă refer neapărat la amnistie și grațiere, la imaginea lui. Deci, eu oricum, înainte de referendum, eram fer convins că o să îndeplinească cuvorumul. Adică toți eram. Și eu am crezut toți asta. A fost o mare surpriză. Cine zice că se aștepta la participare de 20%, cred că totuși bravează. Deja îmi apărea acel gust de amar ca să nu folosesc un cuvânt urât în gură, la gândul să-l văd duminică seara pe acest individ prelund laurii victoriei. A încercat să facă chestia asta Codrin Ștefănescu, așa, ultimul rămas pe câmpul de bătălie, să strige, hai bă, că totuși încă stăm în picioare, sau ceva de felul ăsta, apropo de lauri. Eu văd câteva lucruri pe care noi le-am câștigat în urma acestui referendum. În primul rând că nu suntem un popor care ne lăsăm prostiți de lucruri, să votăm nimicuri. Legat de domnul acesta de care spuneați... Nu știu ce să zic, se lăuda că sunt aproape 4 milioane, eu am văzut 3 milioane și ceva de voturi, ușor peste ce a obținut PSD-ul la ultimele alegeri și pe mine mă bucură lucrul ăsta, că nu a crescut acest număr de simpatizanți ai acestui partid, care, ca o paranteză, număr, eu cred că nu au fost toate. Nu. Asta e o părere personală, da, voturi reale. Asta e o altă întrebare la care ne vor răspunde sociologii și nu cred că e departe acest răspuns. Deși nu știu să fi făcut cineva exit poll-uri, acolo de fapt așa se măsoară, câți dintre cei care s-au dus la referendum și au spus da, pe ceilalți noi cu nu cred că ar trebui să-i numărăm, sunt de fapt anti-PSD. Adică au fost și în stradă la proteste. Nu neapărat anti-PSD. Nu sunt nici contra. Eu cred că sunt destui cei care s-au dus acolo să voteze fără o apartenență politică. Pur și simplu, cu apartenență pe bază religioasă, tradiționalistă, conservatoare, fără să fie pesediști sau antipesediști. Să păstrăm tot așa această sferă de logică la care făcea referire domnul Cristian mai devreme, dar în alt segment am putea scădea din start acel procent înregistrat între orele 10 și 13, când e clar o... forțare din partea bisericii. Deci aceea nu cred că îi putem cataloga neapărat ca fiind simpatizanți. A fost intervalul cu cea mai mare participare la vot, exact. 4% duminică, după terminarea slujbei, la asta vă referiți. Care era așteptată, eu mă așteptam să fie chiar un pic mai mare. Când am atunci mi-am dat seama că nu va avea nicio șansă referendumul să treacă, când am văzut că doar 4% și ca să închei, că sigur mai așteaptă și alți ascultători. Un alt lucru pe care l-am câștigat este că ne mai dăm încă o dată seama de ipocrizia acestui personaj, care nu cu mult timp în urmă vorbea de șobolani, care nu știu dacă erau sau nu șobolani, sau puteau fi catalogați așa, în sensul acesta, dar dumnealui ne demonstrează încă o dată că el așa acționează. În momentul când pierde ceva, se ascunde. Întrebarea e cine... De fapt, nu e întrebare, e o afirmație. Exact ca aceste animale... Da. Bine, Cătălin, mulțumesc pentru telefon. Domnule, asta e o chestiune pe care vor trebui să o tranșeze pesediștii între ei în zilele următoare. Adică, mie mi se pare că mesajul electoral... Și am văzut că și dumneavoastră a scris la fel, e legat strict de Liviu Dragnea. Din momentul ăsta, rata lui de nepopularitate, că nu mai putem să-i zicem popularitate, e atât de mare, sau popularitatea atât de mică, încât orice asociez cu Liviu Dragnea e distrus din punct de vedere politic. Întrebarea următoare e cât va mai sta el în fruntea PSD în aceste condiții? Că... Aveți un răspuns? Nu știu, dar... Ce o întrebare, într-adevăr, la care trebuie un răspuns, este câți dintre cei care s-au dus la vot și au votat da, sunt și votanți PSD activi? Da. La fel, asta e... Pentru că PSD-ul, prin vocea ăstuia, gornistului ăstuia, Țuguiat, cum îl cheamă, Codrin Ștefănescu, așa, încearcă să acrediteze ideea că toți cei care s-au dus și au votat da, sunt votanți PSD și vor veni la alegeri și vor vota. Eu nu cred acest lucru. N-am măsurători, dar nu cred. Cred că mulți dintre ei n-au treabă cu PSD-ul, Dragnea le displace. Hai, PSD-ul ca PSD-ul. Dar ar fi o întrebare și mai tare. Câți dintre cei care s-au dus și au votat da sunt fani Dragnea? Sunt votanți Dragnea? Aici am avea un procent, cum spuneați. Da? Din ăștia 3 milioane, nu știu câți... Ceea ce mă îngrijorează cu adevărat este perspectiva unei alte construcții politice, domnule Popescu, într-un viitor în care poate PSD-ul se va fi descorosit de Dragnea ăsta și de gruparea aia lui de nu știu cum să le zic, talibani ăia din jurul lui, da? Sunt câțiva acolo, care unii provin din PRM chiar. Da, bineînțeles. Într-un viitor, pe niște linii de-astea legionaroide, cu această coaliție care are de asemenea intersecții foarte periculoase și străvezii cu Noua Dreaptă, da? Un partid extremist. Sunt oameni care dorm cu poza capitanului sub cap acolo. Acest tip de construcție mi-e teamă. Nu va dispărea această linie. Acum, în actuala conjunctură externă, din așa, estul Europei, cu Rusia, din, da? Cu Rusia, nu va dispărea. Chiar dacă dispare Dragnea, următorul lider va avea caracteristicile astea naționalist, xenofobe, populism, vor rămâne. Tot ce sper eu este să nu mai aibă acest comportament anti-UE împins până la demență. Demență scelerată a lui Dragnea. N-au primit, adică în condițiile în care Marian Munteanu s-a urcat pe televizoare cu două zile, trei zile înainte de vot și a proclamat independența față de UE ca miză a acestui referendum, n-au primit totuși un da, punct în vot destul de puternic? A proclamat-o domnul Dragnea, lăsăm pe acest Munteanu, ci cu cine e Munteanu, dar cine e Dragnea? Dragnea a fost cel care a trecut prin declarația de la ieșirea de la vot sub semnul a ceea ce spuneți. Da? Deci nu mai facem noi cum ne spune ăia de la Bruxelles. Facem o țară cum vrem noi. Nu mai, ne-au tot spus alții. Deci, atenție, mai e acolo un amănunt extrem de important. Zice, de atâția ani ne spun alții cum să facem. Deci domnul Dragnea invalida acolo, nega toată perioada de când noi suntem în Uniunea Europeană, din 2007 și până acum. Bun, și acest scor de la referendum, de ce spuneți că va, adică mie mi se pare că au primit totuși un pumn destul de puternic. Au beneficiat de susținerea propagandei Sputnik, adică lucrurile au fost pe față de data asta. Ne mai vorbim de implicarea Bisericii Ortodoxe, domnule Popescu. Adică vreți să vorbim și despre asta? Că mi-e frică mie să vă întreb. Nu, nu, deci, nu, mai bine nu, dacă vorbesc eu despre Biserica Ortodoxă. Sunt eu aici, asta acolo e imaginea aia, domne. Deci, nu, cum ziceți dumneavoastră, cu mia de cuvinte și cu imaginea. Așa. Da, să știți că eu nu sunt de acord cu această zicere jurnalistică. Dar ce noi trăim din scris, dar s-a dovedit că e real. Nu este, dar mă rog, rămâne acea, asta e Biserica Ortodoxă, da? În naosul bisericii sub Iisus Hristos atotțiitorul s-au adunat capii de partid, da? Puși la masă cu curul la altar, așa au fost așezați acolo. Uitasem asta. Da? Alea este și mai important, deci s-a întâmplat asta într-o biserică ortodoxă cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Ia imaginați-vă Sfânta Fecioară trecând dincolo, adormind, și indivizia, era unul care butona telefonul în așa, plus una care abia încape pe o ușă de la un partid din coaliția de guvernământ și mai departe. Așezați la masă, ce răspunde Boru? Când se spune, ce e asta, domnule, păi ce faceți aici? Ce răspunde? În biserică pot să aibă loc și conference call-uri. Putem să facem și ședințe și conferințe, să mor tu? I-aș fi spus respectivului. Da, ia citește Biblia, vezi ce spune Iisus despre templu, care e loc de rugăciune, nu peșteră de tâlhari, atunci când răstoarnă mesele zarafilor. Deci ăsta e Boru. Horia, bună ziua! Numai puțin, Horia. Cât mai avem până la publicitate? Vreo două minute? Un minut? Mai rămâne și după fix? Dacă vreți. Dacă nu știu, dacă sunt... Este liniile pline, domnul Popescu. Sunt ascultători. Haide să luăm o pauză. Horia, rămâneți pe linie. Marius și Alina de asemenea. Toți ceilalți continuați să sunați. Facem o scurtă pauză de publicitate și continuăm după aceea până la și jumătate. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. Domnul Popescu este aici cu noi. Haideți să înțelegem cu toții ce am trăit fiecare dintre noi în acest weekend și noi ca societate. Bună ziua, Horia. Bună ziua. Vă ascultăm. Nu l-am uitat pe domnul Popescu, dimpotrivă, chiar i-am simțit lipsa. dânsului de pe postul dumneavoastră. M-ați înjurat pe mine în gând. Să știți că domnul Popescu a plecat ca vrut dânsul. Nu l-am dat eu afară, să știți. Dacă eu sunt vinerea în locul domniei sale, da. Să ferească Dumnezeu să vă înjure un inginer constructor sau unul miner. Deci nu v-am înjurat. Ok. Da. Da. Ce să trăiesc, domnilor? În ultimele două săptămâni, prima dată am trăit un... Așa, am avut un sentiment de panică. Din ce a izvorât acest sentiment? Cei care au inițiat acest referendum au făcut acum 2 ani. Nimeni, absolut nimeni, nu a fost interesat să facă o dezbatere reală. 2 ani. Față de acest subiect. Poate e așa ceva. Cu familia monoparentală, așa cu... Mai știu cu... Ești altceva. Nenumăratele forme de familie, exact, care nu se suprapun idei bărbat, femeie, copil. Da. Horia, pot să vă răspund eu la această întrebare? Eu v-am și spus de multe ori. Ascultați-mă, că am vină. Da. Din punctul noastră de vedere, eu am vină. Este un subiect pe care eu l-am ocolit în mod deliberat. De ce? Pentru că CPF-ul ăsta, care, atenție, s-a înființat în 2013, nu în 2015, când au strâns semnăturile respective, așa cum spuneam mai devreme, este un rebranding al noii drepte. Din punctul meu de vedere ca jurnalist responsabil, am considerat că acest tip de dezbatere, diversiune, eu asta am considerat-o, nu face decât prin polarizare să le aducă mai mulți fani. Chiar dacă eu am făcut asta și am ocolit această dezbatere atât cât s-a putut, până nu s-au mai putut, că în momentul în care au intrat cu semnăturile în Parlament, am venit aici și am făcut vreo 4-5 dezbateri cu dumneavoastră pe această temă. Dar niște ani de zile am ocolit ceea ce eu numesc o extremă dreaptă periculoasă, legionaroidă, violentă chiar, s-a demonstrat. Da? Am ocolit-o pentru a nu-i aduce, pentru a nu o face populară. M-a făcut-o Dragnea. Nu mă refer la dumneavoastră. Aveți o jumătate de oră, trei sfert de oră, câteodată o oră și jumătate în 24 de ore. Vă spun cum am gândit eu ca jurnalist. Poate am încălcat etica, nu știu. Cred că ați gândit corect. Într-o lună de zile, de câte ori puteți să puneți? De 2 ori, de 3 ori maxim, dezbatere o astfel de temă, cât vă ascultă? Ori această dezbatere trebuie ascultă la nivel național. Despre familie? Sigur că da. Familia e ceva reflex, dragostea pentru familie. Pentru copii, apropo, pentru părinți. Asta e o chestie reflexă, dacă stai să te gândești. De fapt, Iisus ne provoacă, dacă vrei să intrăm în astfel de teme, că tot e domnul Popescu aici, Iisus ne provoacă să ne iubim și aproapele care nu e neapărat fel, în familie. Așa e, la fel ca pe tine însuți. Da. Ok. Dar să revenim la tema noastră. Deci după acest sentiment... am apărut din gândirea, din modul meu de a întreba, de ce acum? Da. Apoi să știți că acest sentiment s-a transformat aproape în panică. De ce? Asta n-am înțeles. Stăteam și mă gândeam. Stăteam de vorbă cu mine însuși, stăteam de vorbeam cu familia, cu copiii, cu soția, cu prietenii. Băi, ceva nu-i bine, ceva nu-i coșăr, ce facem? Toată lumea vedeam că ceva nu e bine în țara asta. Celălalt, mai ales în acest referendum, de ce acum? Uh-huh. Nimeni nu avea nicio putere să facem nimic. Oricât de mult ne-am fi străduit, izolat, nu am putut să facem nimic. Și am avut chiar un sentiment de panică. Dar chiar de teamă, cu toate că frica e foarte departe de modul meu de a fi. Teamă că se poate întâmpla ce după acest referendum? Se întâmpla, că eu atunci mi-am pus următoarea problemă. Domnule, am două opțiuni. Să merg sau să nu merg la vot. Dacă merg la vot, lucru natural în România și la românii este să ieși la vot, să spui da. Cum să nu spui că ziua e zi? Cum să nu spui că noaptea e noapte? Domnule, cum să nu spui că un bărbat trebuie să se căsătorească legitim cu o femeie? Dar nu aceasta era problema, Horia. Vezi că aici foarte multă lume n-a înțeles. Nu căsătoria era subiectul... Familia, da. Era familia, aceasta familia. A fost... Păi da, e o diferență uriașă. Nu, așa au zis ei că ar fi. În Constituție e căsătoria. Deci dacă ar fi fost propoziția respectivă, întrebarea cu referire la căsătorie, dacă se spunea căsătoria este uniunea liber consimțită între două... într-un bărbat și o femeie. Da? Okay. Fără familie, da. În discuție, sigur. Eu m-aș fi dus la vot. Sigur. Familia se întemeiază pe căsătoria liberă consimțită. Familia se întemeiază pe căsătorie, aceasta este o frază profund falsă și jignitoare. Acum, eu sunt mai mult inginer decât comentator. Știu că și din asta sunteți inginer de excepție. Dar eu acolo vreau să... Eu înjur ceva mai finuț, da, pentru că sunt de calculatoare. Sunt IT-ist și la noi jurăturile sunt așa mai... Da. Doar o precizare vreau să fac la ce a spus domnul Popescu. Am văzut studiul domnului Daniel David, psihologul de la Cluj. 25% dintre familiile din România sunt monoparentale. Iacă-tă. Și el spune că s-au simțit extrem de excluși. Jigniți. Excluși, da, bineînțeles. De acest mod de a pune problema. Bine. Horia, deci până la... Am avut de alegeri între a merge sau a nu merge la vot. Ei nu a mers la vot tocmai de teama de a nu face quorum. Face formul. Dar nu, dar explicați încă o dată, vă era teamă că ce s-ar fi întâmplat după vot, dacă domnule se făcea. Da, asta mi-a fost groază și a terminat totul printr-un, ieri după referendum, sincerându-l meu, a fost unul de lehamite, față de ceea ce l-am auzit pe domnul Codin Ștefănescu spunând, și unul de mare dezamăgire a doamnei Gorghiu, sau cum o cheamă, care în loc să spună, cinstit domnule, măi oameni buni, am greșit atunci când am semnat, n-am gândit bine, ne-a luat valul. L-am auzit, deci... Mare. Păi și asta ar fi fost o dovadă de sinceritate, că n-au gândit bine și i-a luat valul? Nu, domnul Cristian Tudor Popescu. Au făcut o socoteală cinică. Acolo? Sigur. Să câștige voturi și de acolo și de acolo. Da, da, să știți că a fost spre binele nației. De lehamite l-am avut aseară, că atunci când am văzut mari, între ghilimele, politicieni noștri, încercând să lipească de o temă falsă. Dar gestul președintelui Iohannis de a merge la închidere, să voteze, cum l-ați caracteriza? Normal. Vă mulțumesc pentru telefon, Horia. 0372069599. Când a apărut CPF-ul ăsta, mai bine zis, timingul lui, strângerea de semnături, sfârșitul lui 2015, începutul lui 2016, an electoral, puteam să bag mâna în foc. Și, de fapt, după aceea, lansarea lui Marian Munteanu ca și candidat PNL, era un timing acolo și am fost convins că, de fapt, cineva pe aceste semnături încearcă să lanseze un partid extremist. Confiscarea temei de către partidele mainstream, PNL și PSD, din punctul meu de vedere, a fost o prostie pozitivă pentru națiunea noastră, că n-a permis atunci intrarea în Parlament a unui astfel de partid anti-european pur, că s-a transformat după aceea PSD-ul în așa ceva. Asta e o altă discuție. De-aia vă spun, sunt ironiile istoriei, ca să spunem așa. Da, e corect. E greu să iei pâinea de la gură în momentul ăsta PSD-ului în materie de anti-UE. Dar de-aia vă și spun că s-ar putea ca la o eventuală spargere a PSD sau o rejectare a lui Liviu Dragnea dinspre PSD, el și un grup al lui să meargă către coaliția asta și să facă tot ceea ce mi-era mie teamă că vor face în 2016. Da, e o altă discuție. Da. Bună ziua, Marius! Vă salut, domnilor! Vă ascultăm! Sunt unul dintre aceia care n-am avut timp să merg la vot nici sâmbătă, nici duminică, în speranța că vor fi deschis probabil și astăzi și mâine urmele, dar se pare că am avut ghinion. Hai! Ați lucrat așa în weekend sau ce? De ce nu v-ați făcut timp? Am făcut și așa o glumă. Nu, dar n-am mers la vot pentru că mi s-a părut un vot inutil. Și am urmărit aseară emisiunea voastră și am văzut că au fost lansate tot felul de întrebări. Dar și eu o întrebare. Da. Oare din cei 3 milioane jumate de alegători care susține PSD-ul că au fost ai lui, oare câți au mers din propria inițiativă și nesiliți de nimeni? Oare câți din acei alegători care susține că din cei 3 milioane jumate au știut exact ce votează la acest referendum? Și eu cred că sunt conștienți cei de la PSD că, practic, procentul acesta de 20% real este, ca și părere personală, de maxim 10-12% real. Și restul ce sunt? Aceasta, restul sunt vorba aia, aduși cu forța, n-ar știu ce votează, au mers și acolo pentru un sprint ca să... Să fie la numărul. Să știți că acest fenomen n-a fost larg. Acest fenomen n-a fost larg. A fost. Și vă spun și vă sincer, dacă nu am prieteni cu care am discutat, în partea de sud a țării îmi povesteau cum să luați oamenii și de pe câmp și duși la... Doamne, nu-i luau cu forța, când totuși, primar, că avem poliție în țara asta, adică... Nu, au fost amenințați. Nu, pentru că acești oameni nu au puterea să se răscoale împotriva unui primar, care dacă nu execută cum vrea primarul, după aceea pot suferi. Și am vorbit și cu prieteni de prin Moldova, care aseară primarii erau disperați să adune oameni ca să ducă la vot. Dar unii totuși au avut caractere și nu au făcut acest gest. Deci, oare, eu sincer nu cred că mai mult, dacă referendum ar fi fost transparent în totalitate, eu nu cred că mai mult de 10-12% din populația țării ar fi... Nu vom putea răspunde niciodată la această întrebare și că mulți zic, unde sunt Moise acum, autocarele de care vorbeai? Păi exact asta nu putem, că n-au pus cheia aia de verificare. Păi sunt listele suplimentare. Păi și urna mobilă. Nu poți să dovedești. Nu poți să dovedești nimic. Dar numărul uriaș de liste suplimentare în județe unde se face turism la apa Călmățuiului, poate, cum justifici faptul că atâția și atâția cetățeni au votat pe liste suplimentare, unde fiecare este la boșdeul ca lui acolo? La referendum se poate vota oriunde. Da, știu că se poate, dar tocmai asta e logic. Tocmai asta au făcut, au scos cheia de verificare, tocmai că n-avem cum să dovedim nimic, dar de ce au scos-o e întrebarea. Ca să se poată fura în mod organizat și liniștit, clar. Rămâne la nivel de prezumție. Ce spuneți dumneavoastră, cum am emis și eu, dar, domnule, când avem, ne-au costat aparatele alea din 2016, rețeaua de calculatoare, dar nu numai. Mai țineți minte, au fost și niște paduri din astea, niște, nu știu cum se numesc, da, pe care s-a scanat buletinul și au filmat apoi numărarea votului cu mâna ridicată de fiecare președinte al secției de votare. Doamne, așa ceva, atâta civilizație în 2016. Da, noi, incredibil. Și noi să avem așa ceva și să nu folosim în 2018. Păi și atunci nu mai e nevoie de vreo argumentație? Este ca și cum, când ai suprimat asta, este ca și cum ai pus la poartă, ai lăsat ușa deschisă, da, ai lăsat și poarta deschisă și ai scris pe poartă: intrați, crocodilii legați, puteți liniștiți să furați. Da. E o dovadă totuși indirectă, circumstanțială, dar care merită sancționată politic. Asta e tot ce putem face în astfel de situații. Dom'le, când cineva vrea să fure și nu poți dovedi că a furat, că n-ai cum să dovedești că a furat, că n-a furat, nu se poate fura mai mult de 10%, mi se pare mie. Orice, da, ar face. Da, tehnic e imposibil. E greu, n-ai 10% cum. Înseamnă 1,8 milioane de voturi. Da. Doar ca să înțelegem. Alina, bună ziua! Bună ziua, domnul Maise, bună ziua, domnul Cristian Tudor Popescu. Putem merge într-o notă ingineresc, am nevoie de o conciliere din partea dumneavoastră. Să nu vorbiți pe speak, să vorbiți mai aproape de telefon, că se aude cu eco unde sunteți acolo. Da, ideea este următoarea. N-am fost la vot. Nu mi s-a părut nici normal și nici decent ce s-a întâmplat. Iar al doilea aspect, vreau să știu și eu de ce clasa politică a uitat că s-a făcut un referendum tot pe mulți bani, prin care 300 de parlamentari trebuiau să rămână într-un parlament unicameral. Cum își pot permite să mai cheme oamenii la referendum atâta timp cât un referendum valid nu a fost pus în aplicare? Alina, să ascultați neapărat, vă rog eu, pastila Bizidei ori în această după-amiază la 11:30, ori mâine dimineață la 7:30. Încerc să explic pentru cât mai multă lume, ca să înțeleagă diferența între un referendum decizional, așa cum a fost acesta, și un referendum consultativ, așa cum a fost cel din 2009. Ceea ce nu înseamnă că ceea ce a semnalat dumneavoastră nu este foarte corect. Domnule Popescu, din 2009 tot scade prezența, lumea boicotează, domnule, toți alegeri. Ați întrebat, stimată doamnă, cum își permit să facă asta, da? Să mai cheme lumea acum la referendum după ce nu l-au validat și nu l-au pus în act pe cel din 2009. Simplu, pentru că i-au considerat pe cetățeni proști. Referendumul decizional ăsta de acum ușor de prostit. Este obligatoriu. Deci nu e opțiune. Despre ce vorbim, domnule, aici cu tehnicalități? Nu e opțiune. Trebuie organizat după ce s-a votat legea de modificare a Constituției. Da, domnule, dar au chemat oamenii la referendum în sensul propagandei. Uh-huh. Despre asta vorbim, nu despre faptul că tehnic el trebuia organizat. Da. Iar dincolo, tac, toți ca morții în păpușoi. Dom'le, a expirat referendumul ăla din punctul unul nostru singur, de vedere? Unul singur, nu... Nu e foarte corect ce spune doamna, de ce? Pentru că nici măcar n-a oferit cineva vreo justificare, domnule. Așa, mincinoasă cum e, unul n-a ieșit să spună de ce nu punem, domnule, în act referendumul ăla de 300 de parlamentari. Nimeni, din niciun partid, nici Iohannis, nici Tăricianu, nimeni, nici Drag, nimeni absolut nu spune de ce nu se pune. Dar nu se pune. De ce? Pentru că ne-a drept proști. Să vă mai dau o incursiune tehnică scurtă. În 2012, când au încercat să modifice legea electorală, Curtea Constituțională a zis stop. Vedeți că s-a votat și e voință suverană a poporului, maximum 300. Pe noua lege electorală pe care vreți voi să o faceți, numărul e mai mare decât 300. Luați legea înapoi, n-are voie să încalce voința suverană. Ceea ce nu s-a mai întâmplat, domnule Popescu, în 2015, când au votat noua lege electorală, atunci când a fost blatul la PSD-PNL, cu pragul mare de semnături. Da, da. Așa. Atunci Curtea Constituțională n-a mai zis, bă, vedeți că tot mai mult de 300 sunt parlamentari. Vedeți? Deci, din punct de vedere juridic, ei vor spune asta, domnule, nu ne-a obligat nimeni. Pentru că, de fapt, Curtea Constituțională, schimbată din punct de vedere al componenței între timp, se schimbă odată cu majoritatea parlamentară. Ceea ce, și asta e aberația democrației noastre, schimbă, domnule, Constituția prin reinterpretare. Nouă ni se schimbă Constituția de câte ori se schimbă majoritatea parlamentară. Asta nu e democrație. Dar tema asta rămâne și eu o să pedalez mult pe ea. Referendumul din 2009, suntem într-un cer vicios. Câtă vreme acel referendum va fi ignorat, va fi imposibil de reformat clasa politică din România. El este ignorat de toate partidele. Asta este important. De toate partidele. Nici unul nu a ieșit să spună, domne, să se pună opoziția. Da. Și a luat cineva tema asta? Din ce știu eu, Cioloș. A ieșit cineva cu pancarte în stradă? Vrem punerea referendumului? Ați văzut vă o pancartă din asta cu cei 300? O să vedem. Sunt convins de asta. 03... Să dea Dumnezeu vorba marxistului. 0372069599. Mai avem un sfert de oră. Andreea, bună ziua. Alo, bună ziua. Vă sunt de la Roma. Da. Din cât am cunoscut, din persoanele pe care noi le-am cunoscut aici, majoritatea care au fost la vot au votat pentru familia tradițională și singurul lucru care mă deranjează, în primul rând vreau să vă zic că nu mă pricep nici la politică, nici la comentarii, nici la absolut nimic. Singurul lucru care mă deranjează foarte mult, că am început să spunem da la lucrurile care nu sunt bune și nu la lucrurile care de fapt sunt bune. Să începem să acceptăm niște lucruri care Dumnezeu de fapt nu le-a lăsat, pentru că Dumnezeu a lăsat pe Adam și Eva, nu a lăsat nici doi de Adam, nici două de Eva, ok? Ok, dar prin acest vot... Este dezamăgitor să acceptăm anumite lucruri și cu simțul de responsabilitate a mers. Nici noi nu am înțeles foarte bine întrebarea, cum a fost formulată, dar... prin ceea ce Dumnezeu a lăsat, ne-am asumat orice răspundere să mergem să punem da la vot. Andreea, am și o întrebare pe dumneavoastră. Știți că Adam și Eva au avut doi copii? Băieți. Da, okay. Amândoi. Okay. Cum s-o fi perpetuat specia după aceea? Bine, am înțeles. Păi nu, dar acum e bune, dacă aduceți acest tip de argumente, hai să înțelegem și noi Biblia așa cum este ea, la nivel simbolistic, importantă, altfel. În momentul în care vii și îmi dai cu o Biblie de asta peste față și îmi zici, ia uite, a fost un bărbat și o femeie. Hai să o luăm altfel. Lui Dumnezeu i-au plăcut sarmalele. A scris în Biblie, domnule, sarmalele să mănânce Adam și Eva? Bine, întotdeauna trebuie să stăm și să dezbatem niște lucruri la fiecare cum ne convine și înțelegem. Păi e în felul următor. De ce cum ne convine? E vorba de opțiuni, până la urmă în viață. Sunt lucruri pe care le-a stabilit Dumnezeu, dacă vreți dumneavoastră așa, alții consideră că natura. E dreptul lor să considere asta. Întrebarea e de ce vreți dumneavoastră să le impuneți mai departe altcuiva? Dar nu vreau să impun. Credeți-mă că stând la Roma, deci mie ce mi se pare foarte dubios, că nici măcar un preot catolic nu a ieșit. Nici măcar un catolic. Vreți să știți de ce? Eu lucrez la Roma, lucrez pentru o casă de măicuțe în Vatican, aparține de Vatican. Da. Este o scârboșenie ceea ce se întâmplă. Strigător la cer ceea ce se întâmplă. La Vatican? Dezgustător. Ce se întâmplă? Deci este dezgustător ceea ce se întâmplă și atunci eu vă întreb pe dumneavoastră. Ce e dezgustător? Spuneți că nu e clar ce e dezgustător. Este dezgustător numai ideea să vezi pe stradă două persoane de același sex în fața ta că fac anumite, niște lucruri. Da, dacă vezi două persoane de sex diferit că fac lucrul ăsta pe stradă, îți place? Deci nu-mi place absolut deloc, dar e mai dezgustător să vezi două de același sex, credeți-mă, pentru mine personal e scârbos. Este scârbos numai termenul. Da. Și numai este ceva strigător la ceea ce pare foarte rău, pentru Popescu, că ne-am fi întors în România, dar din cauza sistemului sanitar, pentru că aici copiii noștri de leucemie din România vin tratați aici la Roma, la Bambin Gesun, sunt foarte multe familii și se mai adaugă și chestia asta, dacă voi mai vedea și România. Deci sistemul sanitar din Italia e mai bun decât ăla din România, da? Da, de 100 de ori. Și viața în Italia e mai bună decât România, da? Pot să vă asigur, familii care au venit, copii în ultimul stadiu păi, de la România. Păi atunci, în mod ciudat, o țară în care, iată, homosexualii pot să facă ce fac pe străzi și te scârbesc, nu s-a prăbușit, domnule. Nu s-a ticăloșit, din potrivă. Pentru că ține în picioare Vaticanul, e și normal. Vaticanul o ține în picioare? O să o rețin. Pe bune? De ce ziceți chestia asta? Nu, să știți că, uite, eu sunt prieten pe Facebook cu Părintele Doboș, purtătorul de cuvânt al Bisericii Catolice, care a făcut o campanie pentru ieșit la vot, e adevărat decentă. Adică omul are simțul umorului, știe când să folosească citate din Isus și din Biblie. Chiar n-am simțit nicio secundă nevoia să-i dau unfriend, cum am făcut de foarte multe ori cu oameni care intră acolo și îmi zic: gurane, securistule, soroșiștilor, fivar, mama, dracu de lepre. Mă înțelegeți? Asta e diferența. Dialog. Andreea, mai sunteți cu noi? Da, sunt. Ia mai stați un pic cu noi, că am o provocare pentru domnul Popescu. Domnule Popescu, Andreea este exact tipul de cetățean român care trebuie adresat în această problemă. Da. Într-un mod politicos și eficient. Sigur. Avem această... Uite, hai, avem această ocazie. Vorbiți dumneavoastră cu Andreea. Da, uite, o întreb și eu ceva pe Andreea cu tot dragul. Da. Înțeleg că persoanele care nu sunt suficient de diferite vă trezesc scârba, Andreea. Da? Pentru că două femei sau doi bărbați nu sunt suficient de diferiți așa cum sunt un bărbat și o femeie. Da. Corect? Da. Da. Numai că Biblia ne spune că femeia n-a venit de undeva din exterior. Ea este făcută din coasta lui Adam printr-o operațiune de clonare. Adam a fost adormit de Dumnezeu, i s-a extras coasta. Deci astăzi s-ar spune că îi luăm ADN-ul și facem o operațiune de clonare. Femeia nu este diferită de bărbat. Ea provine din bărbat. Asta nu vă trezește scârbă? Tot ce a creat Dumnezeu nu străiește, nu ți creează scârbă. Ceea ce noi facem și mințile bolnave și poftele lor... Dar homosexualii nu sunt creați de Dumnezeu? De cine sunt creați? Păi sunt creați, dar nu s-au născut așa. Deci este o minte bolnavă. O minte care, practic, pentru poftele lor care nu și le știu... E ciudat că puneți dumneavoastră un astfel de... Andreea, iertați-mă, Andreea, puneți dumneavoastră... Aici trebuie să intervin ca moderator al acestei emisiuni, pentru că aduceți totuși niște ofense unor oameni care nu sunt aici. Este părerea mea personală. Păi, dar dumneavoastră sunteți vreun psihiatru sau vreun psiholog? De unde știți dumneavoastră ce înseamnă boală? Nu, este o părere mea personală. Este o părere personală. Ok, poate v-ați format-o în urma unor lecturi psihologice pe care poate ni le indicați și nouă. Bine, dacă... Auzi, Andreea, eu îți mai pun doar o întrebare și cu asta. Ce părere ai despre sexul anal între o femeie și un bărbat? E un păcat în fața lui Dumnezeu? Presupun că da. Mersi. Mulțumesc, Andreea. Tiberiu, bună ziua! Da. Vă rog. Da, m-auziți? Da, sigur că da. Da. Domnul Popescu are obiceiul ăsta să ne creeze niște imagini foarte puternice, ceea ce în radio este o inovație, dar dumneavoastră, Tiberiu, vă rog să vorbiți acum în locul meu. Da, eu încercam să scap de imagine și totuși aș vrea să spun că suntem mai câștigați, părerea mea, printr-un fapt, printr-un lucru. Eu am realizat puterea votului în sensul în care ori mi le exercit, ori nu, am o putere. Deci în momentul ăsta m-am așteptat mult timp ca să le întorc. Deci prin neprezentarea mea consider că mi-am exercitat această putere. Păi da, dar vedeți că i-ați întors-o și lui Andreea, care a vorbit înainte. Ați ascultat-o? Da. I-ați invalidat și ei votul și s-ar putea să vă țină minte data viitoare. Sigur că nu numai crema societății a plecat în străinătate, să știți. Acum, ceea ce vreau să spun eu... Ăsta e un discurs de tip pipidist. Iertați-mă că nu mai am avut o relație foarte bună cu Alina Mungiu, dar de când cu editorialul din vara asta în care a vorbit despre lumpen diaspora... Eu vă spun în felul următor. Noi aici în România avem o problemă cu oamenii rămași cu dorință de muncă. Dacă afară au plecat 3 milioane sau 4 milioane de oameni cu dorință de muncă, iar în România au rămas tot cam atâți, cred că am pierdut o parte din crema societății, din punctul meu de vedere. Eu sunt sigur că sunt multe persoane care de-abia așteaptă și următoarele alegeri pentru a arăta ce putere au. Pentru că prin... protestele pe care le-au făcut au văzut au avut un răspuns. Ceea ce vreau să spun eu este că sunt din județul Suceava, aici prezența a fost masivă. A fost pe primul loc. Este cauzată și de influența bisericii în zonă, fiind un ținut al mănăstirilor, ca să zic așa. Eu am văzut tatăl meu, care este cât se poate de bisericos, ca să zic așa. Și mi-a zis că preotul a insistat să meargă la vot și l-am întrebat, dar știi pentru ce votezi? Știi că preotul trebuie să se ocupe de rugăciune și nu de politică? N-a știut ce să-mi răspundă. Mama, în schimb, a fost mai deschisă și se consultă cu mine de fiecare dată și, deși este un om simplu, a înțeles ce înseamnă manipulare și m-a întrebat cum este posibil ca un om condamnat pentru un referendum să propună un alt referendum, condamnat pentru fraudarea unui referendum. Și atunci este clar cum putem să mergem la un referendum la care el zice că haideți toată lumea la referendum. Vreau să mai atrag atenția la un lucru. Este dubios de ce nu au încercat să fraudeze masiv acest referendum. Eu consider că este doar o pregătire pentru următoarele alegeri. Consider că vor să meargă pe același sistem și acolo cred că este miza. Ok. La următoarele alegeri. Aici cred că nu... Vă mulțumesc. Cât de important a fost pentru ei treaba asta. Vă mulțumesc, Tiberiu. N-au avut cum să fraudeze foarte mult pe această prezență la vot. Dacă prezența era mai spre 30%... Da, acolo se poate. V-am spus, singurele discrepanțe, că toată ziua am stat cu ochii pe cifrele ieri, singurele discrepanțe au apărut după ora 17 în rural. În rural, după ora 17, nu se mai înghesuiește lumea la vot. Dani și Liviu, scuze că ați apucat să intrați pe fir, dar nu veți mai apuca să vorbiți pentru că se termină emisiunea. Domnule Popescu, a fost un exercițiu pozitiv sau negativ ăsta pe care l-am făcut noi acum? Pozitiv. De ce ziceți asta? Pentru mine a fost pozitiv. Nu știu dacă așa pentru univers. Rezultatul poate a fost pozitiv pentru dumneavoastră. Care rezultat? Neprezentarea masivă. Nu, eu am crezut că vă referiți la emisiune. Nu, eu mă refer la referendum. Mă refer la modificarea Constituției urmată de un referendum invalidat. Bine, nu dă 40 de milioane de euro. În niciun caz nu se acoperă banii ăștia. Nu se amortizează. Democrația costă. Da, costă, dar nu e degeaba. Până la urmă, acest referendum nu e degeaba. V-am spus că el a adus, un prim câștig este acesta, că a adus în discuție niște chestiuni extrem de importante, cum este aceea a familiei, cu adevărat chestiunea familiei, nu numai povestea cuplurilor de același sex, ci a familiei în nenumăratele ei forme de manifestare. A adus-o. A adus-o, ba da, a adus-o. S-a discutat despre asta. La România în direct, săptămâna asta, am făcut, săptămâna trecută, am făcut niște teme de tipul cât ne iubim copiii, cât ținem la... adică am încercat să stăm... Doamne, avem niște probleme. Noi nu recunoaștem, noi avem o problemă cu îngrijirea copiilor în România. Sigur că avem. Noi nu avem această dezbatere. De fapt, o grămadă de copii abuzați efectiv, nu de homosexuali. Nu, de propriilor părinți. De propriilor părinți în cele mai multe cazuri. Da. Probleme care decurg din educație. Mie nu mi se pare că aceste teme au fost atinse. Mie acum. Mi se pare, nu toate, sunt multe, sunt enorm, sunt îngrozitor de multe teme aici, în afara chestiei astea cu bărbatul și femeia, dar eu cred că s-au deschis niște posibilități de discuție acum, cu acest referendum. Cred că oamenii se vor gândi de două ori de acum înainte, nu vor mai trata cu atâta ușurință, fără să se gândească acest subiect, pentru că în multe cazuri, ce am auzit adineauri de la tatăl domnului din Moldova? Ce am auzit acolo? S-a dus pentru că așa i-a spus popa. Nu a înțeles de ce se duce, nu avea nicio treabă cu subiectul, n-a înțeles nici ce e da, nici ce e nu, dar s-a dus pentru că i-a cerut popa. Alții s-au dus pentru că a venit de la județeană, de la PSD și i-a spus, dacă nu veniți la referendum, le-a spus, vă dau afară. Vă pierdeți funcțiile de le aveți pe aici. Și au fost multe cazuri de felul ăsta. Nu, rezultatul arată că au fost mai puține cazuri în care s-au dus că le-a zis popa, mai puține cazuri în care s-au dus pentru dar că au fost amenințați. Dar au fost destule în care s-au dus. Sigur, da, încă sunt, dar... Eu asta sper, ca acest referendum, rezultatul lui și toate discuțiile care au rog să-i facă pe acești oameni, ca la următoarea dată când vor vota, nu neapărat la un referendum, ci la niște alegeri, de orice fel, europarlamentare, locale, prezidențiale, parlamentare, să se gândească. Atât. Să se gândească. Doamne ajută! Ați ascultat România în direct la Europa FM.